3. Єпископ, боксер і медуза. Коли Гаррі розплющив очі, була тільки 3 година ночі. Він спробував заснути знов, але не зміг позбутися думок про дивне вбивство Інгерхолтер і про те, що зараз в Осло 8 вечора. До того ж він згадував ластовинчате обличчя, яке бачив всього кілька хвилин, а потім почувався останнім дурним. «Ну і йолоп ти холе!» – лаяв він себе пошепки в темряві. О 6-й годині він зрозумів, що треба вставати. Прийнявши освіжаючий душ, Гаррі вийшов на зустріч на яскравому небу і вранішньому сонцю і став шукати, де б поснідати. З боку сіті доносився гул, але міська метушня поки що не дійшла свого апогею. Район Кінгс-Крос мав свій шарм, свою чарівність, недбалості, і Гаррі помітив, що йде, наспівуючи якийсь веселий мотивчик. Вулиці безлюдні, якщо не брати до уваги кількох пізніх гуляк сплячої парочки, що затишно влаштувалася під укривалом на сходах, і легко одягненої блідої повії, що заступила на ранкову зміну. Біля ресторанчика на узбіччі стояв його власник і мив хідник. У чудовому настрої Гаррі замовив шинку і тост і розправився із сніданком, споглядаючи, як легкий вітерець грайливо торкає серветку на столі. «Що зранувати, Хоулі?» – сказав Маккормік. «Ну і правильно, мозок найкраще працює вранці, між 7:30 і 11:00, а потім уже діла не жди. До того ж, зранку тут тихо, зате о 9:00 починається такий рейвах, що я простої думки в голові утримати не можу. Ти, гадаю, теж. А от у сина в кімнаті постійно гримить магнітофон, каже, у тиші він не може робити уроки, уявляєш? Але вчора я вирішив, що з мене досить, увійшов до нього і вирубав цю пекельну машину, а він кричить, я інакше не можу зосередитись, а я йому сказав, що нормальні люди так не читають. А він скорчив міну, люди та тусики бувають різні. Ну що ж з нього взяти у його товіці?» Маккормак замовк і поглянув на фотографію на своєму столі. «А в тебе є діти, Хоулі? Немає? От я іноді запитую себе питанням, чого я, власне кажучи, досяг у житті? До речі, в якій норі тебе поселили?» «Готель Кресент на Кінгс-Крос, сер». «А вже ж Кінгс-Крос! Ти не перший норвежець, якому довелося там пожити. 2 роки тому сюди з офіційним візитом приїздив єпископ Норвегії чи хтось подібний до того. Не згадаю, як на ім'я. Але пам'ятаю, його хлопці замовили йому номер у готелі на Кінгс-Крос. Вирішили, що Кінгс-Крос – це царський хрест або щось іще у біблійному дусі. Ну, значить, приїздить він туди, відразу ж потрапляє на очі місцевим шлюхам, і одна з них підходить до нього і робить досить відверту пропозицію. Б'юся об заклад, єпископ виписався з готелю ще до того, як туди занесли його валізи. Ха-ха-ха!» Маккормак сміявся, поки на очі не виступили сльози. «Ось воно як, Хоулі. Ну то чим гадаєш зайнятися сьогодні?» «Думав поглянути на тіло Інгерхолтер, поки його не відправили до Норвегії, сер». «Дочекайся Кенсінгтона, він проведе тебе до моргу. Але ж ти читав копію звіту про Ростен?» «Так, звичайно, просто я...» «Просто що?» Відвернувшись до вікна, Маккормак промимрив щось, що Гаррі сприйняв як схвалення. На вулиці було +28, а в підвалі моргу південного сяє +8. «Багато нового дізнався?» – запитав Ендрю, щільніше загортаючись у піджак. «Та ні, взагалі-то ні». Гаррі дивився на останки Інгерхолтер. Обличчя під час падіння відносно не постраждало. Так, кінчик носа розбито, на одній щоці помітно вмятина, але жодних сумнівів у тому, що це обличчя тієї самої всміхненої дівчини з фотографії, доданої до поліцейського звіту. Навколо шиї чорні відмітини, по всьому тілу синці, рани та кілька глибоких порізів, а в одному місці видніє біла кістка. «Батьки хочуть поглянути на знімки. Норвезький посол намагався їх відрадити, але адвокат наполіг. Не думаю, що матері варто бачити доньку в такому вигляді», – похитав головою Ендрю. Гаррі взяв лупу і став уважно вивчати синці на шиї. «Душили голими руками, це не так-то і просто. Убивці або сили не бракує, або він одержимий прагненням убивства. Або є досвід у подібних справах», – Гаррі поглянув на Ендрю. «Тобто?» «У неї нема ні шкіри під нігтями, ні волосся вбивці на одязі. По руках не скажеш, що вона відбувалася. Вона загинула так швидко, що майже не встигла чинити опір». «Ви з подібним уже мали справу?» Ендрю знизав плечима. «Попрацюй тут з моє, будь-яке вбивство буде до чогось подібним». «Та ні», – подумав Гаррі, – «якраз навпаки. Що довше працюєш, то більше переконуєшся, що в кожному вбивстві є свої деталі і нюанси, які роблять його не схожим на інші». Ендрю поглянув на годинник. «За півгодини ранкова нарада. Треба поквапитися». Начальником слідчої групи був Ларрі Воткінс, випускник юридичного факультету, що стрімко злетів по кар'єрних щабрях. губи тонкі, волосся рідке, говорить коротко, швидко і до діла, не турбуючись про непотрібні інтонації та прикметники. «Та й про вічливість», – признався Ендрю. «Досвідчений слідчий, але не з тих, кого попросиш зателефонувати батькам, коли доньку знаходять мертвою. До того ж він, коли нервує, починає матюкатися». Права рука Воткінса, Сергій Леб'є, підтягнутий його слав з поголеною головою і гострою борідкою, що робило його схожим на Мефістофеля в костюмі. Взагалі-то Ендрю недолюблював людей, які дуже піклуються про свою зовнішність. «Але Леб'є зовсім інша річ. Він не павич, просто хоче виглядати акуратно. А ще у нього є звичка під час розмови уважно розглядати свої нігті. Але не для того, щоб комусь дошколити. А в обідню перерву він чистить свої туфлі. І подякати надто не любить. Ні про себе, ні про щось інше». Наймолодшим у команді був Юн Суе, невисокий сухорлявий хлопчина з незмінною посмішкою. Його родина приїхала до Австралії з Китаю 30 років тому, а років 10 тому, коли Суе було 19, батьки вирішили з'їздити на батьківщину і не повернулися. Дід говорив, що син устряв у політику, але не розводився на цю тему. Суе так і не дізнався, що з ними сталося. Тепер на його плечах були старі і двоє молодших братів, тому він працював по 12 годин на добу, з яких щонайменше 10 посміхався. «Якщо знаєш дешевий жарт, розкажи його Суе. Він сміється з усього», – говорив Ендрю дорогою. Отже, усі вони зібралися в тісній кімнаті з жалісливо скрипучим вентилятором під стелею. Воткінс став біля дошки і відрекомендував Гаррі решті. «Наш норвежський колега переклав лист, знайдений у помешканні Інгер. Що ти можеш про нього розповісти, Ховле?» «Ховлі». «Перепрошую, Ховлі». «Ну, вона пише про хлопця на ім'я Еванс, і, судячи з усього, саме його вона тримає за руку на фотографії над письмовим столом». «Ми перевірили», – сказав Леб'є. «Схоже, що це Еванс Вайт». «Он як?» – Воткінс здивовано підкинув тонку брову. «Про нього нам відомо не так багато. Батьки приїхали зі Штатів у кінці 60-х і отримали посвідку на проживання. Тоді це не було проблемою», – додав Леб'є. «Так чи інакше, вони їздили туди-сюди по країні, практикуючи вегетаріанство і бавлячись марихуаною та ЛСД. На ті часи – звичайна річ. Потім народився Еванс. Батьки розлучилися, і коли хлопцю було 18, батько поїхав назад у Штати. Мати вивчає знахарство, саєнтологію і всіляку містику. На якомусь ранчо на Золотому березі вона відкрила свій заклад, так званий «Кришталевий храм», і там продає туристам і духовним шукачам камені, амулети і різне привізне барахло з Таїланду. У 18 років Еванс вирішив посвятити себе тому ж, що і більшість австралійських підлітків. Він поглянув на Гаррі. Тобто байдикуванню». Ендрю відкинувся на спинку крісла і голосно пробуркотів. «А вже ж, добре просто волочитися Австралією, займатися серфінгом і жити на гроші платників податків. Чудова соціальна система, чудовий клімат, чудова у нас країна». І він знову сів прямо. «У нього вже давно немає певного місця проживання», – бів далі Леб'є. «Але нам відомо, що не так давно він мешкав десь на околиці Сіднея разом з білими голодранцями. Проте ті, в кого ми запитували, кажуть, що він кудись запропастився. Його жодного разу не заарештовували. Отже, єдине його фото, яке у нас є – фотографія на паспорт, який він отримав у 13». «Та ви чарівники», – зауважив Гаррі. «Це ж як вам вдалося по одній фотографії та імені так швидко відшукати хлопця серед 18 мільйонів?» Леб'є кинув на Кенсінгтона. «Ендрю впізнав місто на фотографії. Копію фотографії ми відправили до місцевої поліцейської дільниці, і вони надали нам ім'я. Виявилося, що там хлопець посідає становище в певних колах. У перекладі нормальної мови це означає, що він один із наркобаронів. Торгує марихуаною». «Судячи з усього, містечко зовсім невеличке», – припустив Гаррі. «Німбін понад 1000 мешканців», – повідомив Ендрю. «Основним заняттям було молочне тваринництво, доти доки в 1973 році Австралійське національне студентське товариство не надумало провести так званий фестиваль «Акваріус». На обличчях у присутніх з'явилися іронічні посмішки. Власне кажучи, гаслами фестивалю були ідеалізм, альтернативний спосіб життя, повернення до природи і все таке інше. Газети тільки й писали, що про студентів, які ходили голяка і трахалися направо і наліво, незважаючи на пристойність. Свято тривало 10 днів, але в декого воно затяглося. Ґрунт в околицях Німбіна родючий. Для всього. І зараз я, якщо можна так висловитися, сумніваюся, що молочне тваринництво там усе ще найважливіша стаття доходу. На головній вулиці за 50 метрів від поліцейської дільниці розташовано найвідкритіший в Австралії ринок, де торгують марихуаною. Не здивуюся, якщо її ЛСД». «Так чи інакше», – підсумував Леб'є, – Еванса, якщо вірити поліції, недавно бачили в Німбіні. «Тепер губернатор Нового Південного Уельсу розгорнув боротьбу з наркотиками», – докинув Уоткінс. «Мабуть, уряд змусив його посилити заходи проти зростаючої наркоманії». «А вже ж», – кинув Лебія. «Поліція робить аерофотозйомку полів засіяних коноплею». «До діла», – сказав Уоткінс. «Потрібно знайти цього хлопця. Кенсінгтон, ти, схоже, непогано орієнтуєшся в тих краях, а вам, Хоулі, буде цікаво поїздити по Австралії. Маккормак зателефонує в Німбін, попередить про ваш приїзд. Юне, клацай і далі по клавіатурі і шукай, шукай, шукай. Let's make some good!» «Давайте зробимо щось гарне». Цитата з фільму Брайана де Пальми «Недоторкання». «Let's have some dinner», – кинув Ендрю. «Давайте пообідаємо, англійська». Змішавшись з туристами, вони сіли на монорельс до бухти Дарлінг, зійшли в Харборсайді і сіли пообідати в кафе «Просто неба», звідки очам відкривалася затока. Повз продефілювали довгі ноги на високих шпильках. Ендрю не посоромився охнути і свиснути, звернувши на себе увагу відвідувачів. Гаррі похитав головою. «Як поживає твій друг Отто?» «Ну, місця собі не знаходить. Віддали перевагу жінці, а не йому. Кажу, якщо у твого коханця, крім тебе, є жінка, він залишиться з нею, а не з тобою. Дарма, йому не вперше. Якось переживе». Гаррі здалося, що на нього впало кілька крапель. Він здивовано поглянув на небо, і справді з північного заходу непомітно підкралася чорногуста грозова хмара. «А як ти впізнав Німбін по фотографії якогось будинку?» «Німбін? Забув тобі сказати, я старий гіпі», – усміхнувся Ендрю. «Усім відомо, що ті, хто хвастає, ніби пам'ятає фестиваль «Акваріус», насправді брешуть. Ну я ж, бо у всякому разі пам'ятаю будинки на головній вулиці. І відчуття, начебто, опинився в бандитському містечку з вестерну, розфарбованому якимось психом у бузковий золотий. Гадаю, ці кольори застрягли в моїй підсвідомості. Так на мене подіяло їхнє поєднання. І я відразу пригадав про них, побачивши ту фотографію». По обіді Воткінс скликав ще одну нараду. Цього разу дещо цікаве здалося знайти Юн Суе. «Я переглянув усі нерозкриті вбивства у Новому Південному Уельсі за останні 10 років і знайшов 4 схожі на наше. Трупи знайдено у глухих місцях, 2 у сміттєвих купах, 1 на узліссі біля шосе і ще один сплив у річці Дарлінг. Жінки спершу були зґвалтовані і вбиті в іншому місці, а потім виконуті. І що найважливіше, всі до однієї задушені, і в усіх на шиї були синці від пальців». Юн Суе сліпуче посміхнувся. Воткінс одкашлявся. «Тебе трішечки занесло, Суе. Задушення – не такий вже рідкісний спосіб убивства, якщо воно пов'язане зі зґвалтуванням. А географія Суе? Річка Дарлінг – це чорт знає де. За 100 кілометрів від Сіднея». «Тут заковика, сер. Я не можу виявити жодної територіальної закономірності». Вигляд у Юна був змучений. «Тоді не думаю, що на підставі того, що за 10 років по всій країні були знайдені 4 задушені жінки...» «Ще дещо, сер. У них у всіх світле волосся. І не просто світле, а біле». Лебія тихо свиснув. За столом стало тихо. Обличчя Воткінса залишалося недовірливим. «Юне, ти можеш зробити деякі підрахунки? Подивися статистику, прикинь, як ці справи з нею співвідносяться, наскільки вони виходять за межі звичайного, щоб нам не бити на сполох передчасно. Для більшої надійності перевір усю Австралію. Розбери в тому числі нерозкриті випадки зґвалтування. Може, там щось знайдеться?» «На це піде скількість часу. Але я постараюся, сер». Знову посміхнувся Юн. «Добре. Кенсінгтон і Ховлі, чому ви ще досі не в Німбіні?» «Від'їжджаємо завтра вранці, сир», – відповів Ендрю. «У Лідгау свіжий випадок зґвалтування, і я хочу спочатку зайнятися ним. Мені здається, тут, можливо, якийсь зв'язок з нашою справою. Ми якраз збиралися туди вирушати». Воткінс поморщив чоло. «Лідгау? Кенсінгтона, ми працюємо в команді, а це означає, ми обговорюємо і координуємо наші дії, а не просто кидаємося, як нам стрельне в голову. Здається, ми тут не обговорювали жодного зґвалтування в Лідгау». «У мене просто перечуття, сер». Воткінс зітхнув. Маккормак говорить, що у вас там якась особлива інтуїція». «У нас, аборигенів, зв'язок зі світом духів сильніший, ніж у вас, блідолицях». «У моєму відділку, Кенсінгтоне, подібні міркування до уваги не беруться». «Я просто пожартував, сер. Але ця справа цікавить мене з іншої причини». Воткінс похитав головою. «Гаразд, тільки не пропусти, будь ласка, вранці свій літак». По шосе вони доїхали до Лідгау, промислового містечка з 10-12 тисячами жителів, що нагадало Гаррі велике селище. Біля поліцейської дільниці горів проблисковий маячок, кидаючи скалки синього світла на стовп поблизу. Начальник поліції прийняв їх привітно. Він виявився добродушним товстуном з неймовірним подвійним підборіддям і прізвищем Ларсен. У нього були далекі родичі в Норвегії. «У вас в Норвегії є знайомі Ларсени?» – запитав він. «І не один», – відповів Гаррі. «А, бабуся розповідала, що у нас там велика родина». «Так і є». Справа про зґвалтування Ларсен пам'ятав добре. «На щастя, в Лідгау таке не часто. Трапилося це на початку листопада. Жінка поверталася додому з фабрики з нічної зміни. У провулку її збили з ніг, посадовили в машину і, погрожуючи ножем, відвезли у ліс коло підніжжя Блакитних гір, де злочинець зґвалтував її на задньому сидінні. Він уже схопив жертву за шию і почав душити, коли почув позаду автомобільний сигнал. Водій їхав у заміський будинок і, вирішивши, що завадив закоханій парочці, не став виходити з машини. Поки гвалтівник перебирався на переднє сидіння, жінка встигла вискочити і кинулася до другої машини. Гвалтівник зрозумів, що його справа кепська, натиснув на газ і поїхав. «Хто-небудь помітив номер автомобіля?» «Ні, адже було темно, та й сталося все дуже швидко. А жінка встигла розгледіти злочинця. Звернула увагу на особливі прикмети. Звичайно, ну, тобто, загалом було темно. У нас із собою є одна фотографія, а у вас є адреса тієї жінки?» Ларсен дістав архівну папку і, важко супучи носом, почав перегортати сторінки. «І ще», – сказав Гаррі. «Ви не знаєте, вона не блондинка?» «Блондинка?» «Еж, у неї випадково не світле волосся, може біле?» Супіння Ларсена стало ще важчим, подвійне підборіддя затряслося. Гаррі зрозумів, що товстун сміється. «Ні, не думаю, друже. Вона курі!» Гаррі запитливо поглянув на Ендрю. «Вона чорненька», – втомлено пояснив той. «Як вуглина», – додав Ларсен. «Куурі – це назва племені?» – запитав Гаррі, знову опинившись у машині. «Ну, не зовсім», – сказав Ендрю. «Не зовсім?» «Довго розповідати. Загалом, коли до Австралії прибули білі, там уже було 600-700 місцевих племен. Це 750 тисяч мешканців. Вони говорили 250 мовами, деякі були таки ж не схожі, як англійська і китайська. Але завдяки вогнепальній зброї, небаченим доти хворобам і расовій інтеграції та іншим благам, які принесли з собою білі, місцеве населення помітно скоротилося. Вимирали цілі племена. І коли від початкової племінної структури нічого не залишилося, тих, хто вижив, стали позначати загальними назвами. Тут, на Південному Сході, аборигенів називають куурі». «А скажи на мені, чому ти спочатку не перевірив, блондинка вона чи ні?» «Я помилився. Напевно, якийсь комп'ютерний збій. Що, у вас в Норвегії такого не буває?» «Ендрю, ти розумієш, що на такі марш-китки у нас зараз немає часу?» «Чому? У нас навіть є час, щоб тебе розвеселити!» Ендрю різко повернув праворуч. «Куди ми їдемо?» «Взагалі-то на австралійський ярмарок сільськогосподарської продукції». «Ярмарок? Ендрю, у мене сьогодні увечері зустріч». «Невже? Гадаю, з міст Швеція?» «Гаразд, заспокойся, устигнеш. Але як представника правоохоронних органів мушу тебе попередити. Особисті стосунки з потенційним свідком можуть призвести до...» «Ну, зрозуміло, що ця вечеря має стосунок до розслідування. У мене до неї є кілька питань». «Ну, звичайно». Ринкова площа здавалася чималенькою плішиною серед густо натиканих фабричних корпусів і гаражів. Коли Гаррі і Ендрю під'їхали до великого шатра, повітря ще було насичене вихлопними газами, щойно пройшли перегони на тракторах. На площі вирувало життя. Скрізь стояв гамір, гуск, і всі були веселими і цмулили пиво. «Дивна суміш свята і базару», – заявив Ендрю. «Такого в Норвегії не побачиш». «Ну, у нас є свято Мартнат». «Март... як?» «Неважливо». Біля шатра підстрявили великі плакати. «Команда боксерів Джима Чейверса», – сповіщав величезний вогнений напис. Нижче містилася фотографія 10 боксерів, очевидно, з цієї команди. Тут таки коротко повідомлялося про кожного. Ім'я, вік, місце народження, вага. І в самому низу слова «Ти готовий прийняти виклик?». У середині шатра на рингу, в тьмяному пучку світла, розминався перший боксер. Він стрибав у розвіяному блискучому халаті і відпрацьовував удари. Викликаючи невимовний захват глядачів, на ринг виліз натоптаний чолов'яга середнього віку в потертому смокінгу. Схоже, його тут знали, бо з усіх боків почулося схвальне скандування. «Террі! Террі!» Террі жестом закликав до тиші і узяв мікрофон, що звисав згори. «Леді і джентльмени!» – вимовив він. «Хто підніме кинуту рукавичку?» Схвальний гомін. Далі пішла довга і пишна ритуальна промова про шляхетне мистецтво самозахисту, про шану і славу, і про непрості стосунки з властями, які засуджували бокси як проповідь жорстокості. І в кінці те саме питання. Хто підніме кинуту рукавичку? Дехто з глядачів здійняв руку, і Террі жестом підкликав їх. Добровольці вишикувалися в чергу коло письмового столу, де їм, очевидно, давали щось підписувати. «Що зараз відбувається?» – запитав Гаррі. «Ці хлопці приїхали з різних куточків країни, щоб битися з кимось із боксерів Джима Чаверса. Переможець здобуде великі гроші, що найважливіше – шану і славу. А зараз вони підписують заяву, що перебувають при доброму здоров'ї і розуміють, що з цієї миті організатор знімає з себе будь-яку відповідальність за раптові зміни в їх самопочутті», – пояснив Ендрю. «Невже це законно?» «Ну, як сказати?» – протягнув Ендрю. «Начебто це заборонили в 71-му, тому довелося трохи змінити форму. Розумієш, в Австралії подібні розваги мають давні традиції. Ім'я Джиммі Чайверса зараз лише етикетка. Справжній Джиммі роз'їжджав з командою боксерів по всій країні після Другої світової. У чутті йому не відмовиш. Згодом дехто з його хлопців стали майстрами. Кого тільки не було в його команді – китайці, італійці, греки і аборигени. Добровільці самі могли вибирати, проти кого битися. І якщо ти, наприклад, антисеміт, то цілком міг вибрати собі єврея. Хоча було дуже ймовірно, що цей єврей відлупцює тебе, а не ти його». Гаррі реготнув. «Але ж це тільки розпалює расизм». Ендрю почухав підборіддя. «Та як сказати? У всякому разі так можна було вихлюпнути нагромаджену агресію. В Австралії люди звикли уживатися з різними культурами і расами. Взагалі-то виходить непогано. Але без непорозумінь все одно не обходиться. І тоді вже краще дати наминачки один одному на рингу, а не на вулиці. Візьмемо, наприклад, боротьбу аборигенів з білими. За такими матчами завжди дуже уважно стежили. Якщо абориген з команди Джиммі Чайверса перемагав, у рідному селищі він ставав героєм. І незважаючи на всі приниження, люди починали гордитися собою і ставали згуртованішими. Не думаю, щоб це розпалювало расову ворожнечу. Коли чорний дохопили в білих, його радше поважали, ніж ненавиділи. Якщо так поглянути, австралійці – спортивна нація». «Ти міркуєш, як селюк?» Ендрю розсміявся. «Майже вгадав. Я окер, самітник із сільської місцевості». «Зовсім не схожий». Ендрю розсміявся ще голосніше. Почався перший поєдинок. В одному кутку рингу низенький і кремезний рудий хлопчина, який притягнув сюди власні рукавички і власну групу підтримки, у другому – боксер з команди Чайверса, теж рудий, але ще нижчого зросту. «Ірландець проти ірландця!» – з виглядом знавця зауважив Ендрю. «Особлива інтуїція?» – поцікавився Гаррі. «Ні, нормальний зір. Руді – значить ірландці. Витривалі, чортяки. Бійка затягнеться». «Бей-бей, Джоні! Бей-бей-бей!» – горлала група підтримки. Вони встигли повторити свою кричалку ще двічі, потім поєдинок закінчився. Три удари по носові відбили у Джоні будь-яке бажання буксувати далі. «А вже ж ірландці тепер уже не ті, що раніше», – зітхнув Ендрю. А на наступний бій уже на всю робили ставки. Народ юрмився навколо двох букмекерів у ширококрисих шкіряних капелюхах, зіпаючи щодуху і простягаючи неминучкі австралійські купюри. Розмова з букмекером тривала недовго. Записів ніхто не робив, про те, що ставку прийнято, повідомляли коротким кивком. «На що перетворився гральний статут?» – поремствував Ендрю і вигукнув 3-4 слова, які Гаррі не розібрав. «Що ти зараз зробив?» «Поставив сотню на те, що боєць Чайверса переможе до кінця другого раунду». «Ти думаєш, тебе хтось почув?» Ендрю посміхнувся. Йому, вочевидь, подобалося читати лекції. «Невже ти не бачив, що букмекер звів одну брову? Це, друже, називається багатозадачністю. Частково природжена властивість, частково наживана. Уміння слухати кілька речей відразу, пускати повз вух гамір і бачити лише головне». «Чути». «І чути. Пробував коли-небудь? У житті знадобиться». Гучномовці затріщали, і Террі, знову взявши мікрофон, представив Робіна Тувумбу на прізвисько Мурі з команди Чайверса і Бобі Пейна на прізвисько Лобі, місцевого багатиря, який з ревінням виплигнув на ринг, зірвав із себе футболку і випнув міцні волохаті груди і накачані плечі. Пославши рукою поцілунок жінці в білому, що стрибала біля рингу, Бобі за допомогою двох помічників став натягувати рукавички. У залі почувся гомін. На ринг виліз Тувумба. Високий боксер, надзвичайно чорний і вродливий. «Мурі?» – перепитав Гаррі. «Абориген із Квінсленда». Уболівальники Джоні пожвавилися. Вони раптом зрозуміли, що можуть скористатися тією самою кричалкою і для Бобі. Ударили в гонг, боксери почали сходитися. Білий виглядав більшим і майже на голову вищим за свого чорного супротивника. Але голим оком було видно, що рухи в Мурі легші і чіткіші. Кинувшись уперед, Бобі щосили обрушився на Тувумбу. але той спритно ухилився. Натовпом прокотилося зітхання, а жінка в білому вигукнула щось підбадьорююче. Коли Бобі провів ще кілька невдалих атак, то Вумба підскочив до нього і обережно, ніби приміряючись, ударив по обличчю. Бобі відступив на два кроки, при цьому фізіономія у нього була така, ніби з нього вже досить. «Треба було поставити 2 сотні», – сказав Ендрю. Тувумба кружляв навколо супротивника, завдаючи йому час від часу несильних ударів і ухиляючись від ударів у відповідь. М'язистий Бобі пихтів і ревів від злості. Тувумба ніде не затримувався більш ніж на півсекунди. Глядачі почали свистіти. Простягнувши руку, ніби для вітання, Тувумба саданув супротивника в живіт. Бобі, скрючившись і не рухаючись, залишився стояти в кутку рингу. Тувумба із заклопотаним лицем відступив на 2 кроки. «Добий його, чорний скорвий сину!» – гукнув Ендрю. Тувумба здивовано поглянув у його бік, посміхнувся і помахав рукою. «Що ти стоїш, як болван? Працюй, дурило! Я на тебе гроші поставив!» Тувумба обернувся був, щоб завдати Бобі останнього удару, але тут пролунав гонг. Боксери розійшлися по своїх кутах, ведучий узяв мікрофон. Жінка в білому вже була поряд із Бобі і лаялася на всі застави, поки помічники відкупорювали для нього пляшку пива. Ендрю був невдоволений. «Робін не хоче завалити білого, це добре. Але нікчемний Ргівнюк повинен рахуватися з тим, що я на нього поставив». «Ти з ним знайомий?» «З Робіном Тувумбою? Звичайно». Знову гонг, але тепер Бобі стояв у кутку і, дивлячись, як до нього впевними кроками наближається Тувумба, високо тримав руки, прикриваючи голову. Тому Тувумба знову ударив його в живіт. Бобі знову зігнувся удвоє. Тувумба обернувся до Террі ведучого, який також виконував обов'язки судді, аби той припинив бій. Ендрю скрикнув, але пізно. Удар Бобі звалив Тувумбу з ніг, і той гепнувся на ринг, а коли підвівся знову, супротивник налетів на нього, як ураган. Точні удари сипалися один за одним, і голова Тувумби відскакувала назад і вперед, як тенісний м'ячик. З носа потекла цівка крові. «Дідько Хаслер!» – закричав Ендрю. «Хаслер. Шахрай. Англійська». «Хаслер?» «Наш приятель Бобі розігрував із себе аматора. Старий трюк, щоб змусити чайверсівського боксера розслабитися і розкритися. Напевно, хлопець – місцевий майстер. Робін, роззяво, тебе пошили в дурні!» Тувумба затулив обличчя руками і прогнувся, а Бобі продовжував завдавати коротких прямих ударів лівою рукою і важкі бічні і апаркоти правою. Глядачі були в захваті. Жінка в білому знову підхопилася і кричала перший склад його імені. «Бо!» Террі хитав головою. Група підтримки вже скандувала нову кричалку. «Бий, бий, Бобі! Бий, бий, бий! Бобі, Бобі, Бобі! Не слабий!» «Так, ну все!» – зітхнув Ендрю. «Тувумба програє?» «Здурів!» – Кенсінгтон здивовано поглянув на Гаррі. «Тувумба його прикінчить! А я сподівався, що сьогодні все обійдеться малою кров'ю!» Гаррі постарався побачити те, що бачив Ендрю. Тувумба відкинувся на канати рингу і, здавалося, розслабився тоді, як Бобі гамселив його по животу. На мить Гаррі подумав, що він от-от засне. Жінка в білому перемістилася за спину Мурі. Бобі змінив тактику і тепер цілився в голову, але Тувумба уникав ударів, повільно і неквапливо розгойдуючись вперед і назад. «Майже як очкова змія», – подумав Гаррі. «Як кобра». Бобі завмер, не встигнувши довести удар до кінця. Голова його була ледь-ледь повернена вліво, на обличчі такий вираз, ніби він тільки зараз щось пригадав, очі закотилися, загубник випав, перенісся зламаний і зрани тече кров. Діждавшись, поки Бобі почне падати, Тувумба ударив знову. У шатрі стало зовсім тихо, і Гаррі почув, я, з яким мерзенним звуком ніс Бобі зустрів другий удар. І голос жінки в білому, яка кричала другий склад. «Бій!» Бобі розплився в кутку рингу в калюжі власної крові. Террі прослизнув на ринг і сказав, що бій закінчено, хоча всі і так це зрозуміли. У шатрі, як і раніше, стояла несамовита тиша, якщо не зважати на цокіт каблуків жінки в білому, коли та вибігала геть. Спереду її плаття стало червоним, а на обличчі було те саме здивування, що й у Бобі. Тувумба спробував підвести Бобі на ноги, але його помічники відтягли тіло. Почулися слабкі і нетривалі оплески, але коли Террі підняв угору руку Тувумби, вони потонули в свісті. Ендрю похитав головою. «Значить, сьогодні багато хто поставив на місцевого бійця», – вирішив він. «Ідіоти! Ходімо, отримаємо виграш, та треба перекинутися слівцем з цим бовдором Мурі». «Робіне, ти недоумок! За тобою в'язниця плаче!» Робін Тувумба на прізвисько Мурі, що притискав до одного ока хусточку з льодом, розплився в посмішці. «Туко, я чув твій голос. Що, знову потягло на азартні ігри?» – неголосно запитав він. Любить, щоб до нього прислухалися, відразу ж вирішив Гаррі. Голос був приємний і м'який, і, здавалося, не міг належати боксерові, який щойно зламав носа людині удвічі більший за нього. Ендрю підшморгнув носом. «Азартні ігри, кажеш? Добре, якщо я тепер можу дозволити собі ставити на хлопців Чайверса. Та й то не напевно. Так і жди, що який-небудь білий відморозок тебе обдурить. Що тоді?» Гаррі кашлянув. «А, до речі, Робіне, привітайся з моїм другом. Його звуть Гаррі Говлі. Гаррі, це Робін Тувумба, наймерзенніший і найнебезпечніший маніяк у Квінсленді». Вони поручкалися, і Гаррі здалося, ніби його руку прищикнули дверима. Простогнав формальний «якся маєш» і дістав у відповідь «про чудову друзяку, а як ти?» і било зубу посмішку. «Краще не буває». Гаррі потер руку. Ця австралійська манера вітатися зажене його в могилу. А у відповідь, за словами Ендрю, має лунати щира і бурхлива радість. Мляве «дякую, нічого» сприймалося тут як образа. Твумба кивком показав на Ендрю. «До речі, друже, Тука говорив, що він свого часу сам боксував у команді Джима Чайверса. От саме цього я й не знав про Тука. Він увесь самі загадки». «Тука?» – розсміявся Тувумба. «Та він увесь самі відгадки. Сам собі все розповідає, тільки треба вміти чути. Але він, звичайно, не сказав, що з команди його попросили піти тому, що він був дуже небезпечний. Туко, скільки у тебе на совісті зламаних вилиць, носів і щелеп?» Він довго був кращим боксером в новому південному Уельсі. Та от лихо зовсім не вмів себе контролювати. Ну, ніскільки. Врешті-решт якось відправив нокаут суддю за те, що той, на думку Туки, зарано присудив йому перемогу. Оце галабурник так галабурник. Його дискваліфікували за 2 роки. «На 3,5», – усміхнувся Гендрю. Вочевидь, йому подобалося слухати, як інші розповідають про його боксерську кар'єру. «Хлопець був ще той дурбас, повір. Я лише збив його з ніг, а кістки він собі сам усі перетрощив». Тувумба і Ендрю розреготалися. «Коли я боксував, Робін ще пішки під стіл ходив. Отож переповідає все з моїх слів», – сказав Кенсінгтон Гаррі. «Коли вдавалося відкроїти час, я працював з важкими дітьми. Був серед них і Робін. Я пояснював, як важливо вміти себе контролювати. Для науки наплів їм кілька страшилок про самого себе. Але Робін усе зрозумів неправильно і вирішив піти моїми слідами». Тувумба посерйознішав. «Ми нормальні славні хлопці, Гаррі. Зазвичай даємо їм погратися, перш ніж врізати раз-другий, щоб не задавалися, розумієш? Але цей хлопець умів битися. Такі типи дістають те, на що заслужили». Двері прочинилися. «Хай тобі, дідько, Тувумба! Наче у нас до цього бракувало проблем. Ні, конче треба зламати ніс зятєві шефа місцевої поліції!» Пробурчав Террі ведучий і з підкресленою незадоволеністю голосно сплюнув. «Просто рефлекс, шефе», – сказав Тувумба, дивлячись на жирний бурий плювок. «Таке більше не повториться». Він непомітно підморгнув Ендрю. Обмінявшись наостанок з Ендрю, Тувумба попрощався з Гаррі невідомою мовою, і норвежець поквапився дружньо поплескати його по плечу, щоб уникнути потиску руки. «Якою мовою ви говорили під кінець?» – запитав Гаррі, коли вони сіли в автомобіль. «А, це кривольська суміш англійської і слів аборигенів. Нею говорять багато аборигенів по всій країні. Як тобі бокс?» Гаррі зітнув плечима. «Цікаво було поглянути, як ти заробляєш гроші. Але зараз ми могли б уже дістатися до Німбіна». «Якби ми не поїхали сюди, то сьогодні увечері тебе б не було в Сіднеї», – відповів Ендрю. «Таким жінкам так просто побачення не призначають. Може, потім вона стане тобі за жінку і народить тобі маленьких Ховлі?» Обоє посміхнулись. За склом на тлі призахідного неба пропливали мимо дерева і маленькі будиночки. Засвітло до Сіднея вони не встигли. Але телевежа посеред міста освітлювала вулиці, немов величезна лампа. Ендрю зупинився біля лагуни Серкулар, неподалік оперного театру. У світлі фар дригався маленький нетопир. Ендрю запалив сигару. Гаррі зрозумів, що виходити з машини не слід. «Нетопир у аборигенів символ смерті, знав?» Гаррі цього не знав. «Уяви собі населене місце на 40 тисяч років відрізане від усього світу. Тобто в цьому місці не знали ні іудаїзму, ні християнства, ні ісламу, тому що між цим місцем і найближчим континентом ціле море. А картина сотворення світу у місцевих жителів виглядає так. Першою людиною був Бір Рок Бурн. Його виліпив Байми, несотворенний, який був початком усього і любив усіх своїх створінь і піклувався про них. Коротше, цей Байми – хлопець хоч куди, і друзі звали його Великий Батьківський Дух. І коли Байми створив Бір Рок Бурну і його дружину, непогані загалом умови для життя, він показав на дерево Ярран, де був борт із бджолами. Можете їсти все, що захочете на землі, дарованій вам, але це дерево моє, попередив він їх. Тому не їжте з нього, інакше вам нащадкам вашим дістанеться на горіхи. Ну, щось подібне. Хай там як, одного дня, коли Бірок-Бурун вийшов назбирати хмизу, його дружина підійшла до дерева Ярран. Спочатку вона злякалася, побачивши перед собою високе священне дерево, і хотіла щодуху тікати від нього. Але навколо було стільки хмизу, що вона мимоволі затрималася. Крім того, про хмиз Байми нічого не говорив. Збираючи хмиздя, вона почула над собою тихе дзижчання. Підвела голову і побачила бурть і мед, який стікав з бортя по стовбуру дерева. До цього вона куштувала мед лише раз, і тут його було страх, як багато. На липких жовтих краплях блищало сонце, і Бірок-Брунова дружина врешті-решт не встояла і полізла на дерево. Ту ж мить, як вітер, з дерева злетіла жахлива істота з величезними крилами. І був то не топир Нарадарн, якого Байми посадив пильнувати священне дерево. Жінка впала на землю і кинулася до своєї землянки. Але було пізно. Смерть уже прийшла в світ в образі нетопира Нарадарна. І прокляття його лягло на всіх нащадків Бірок-Буруна. І от такого горя заплакало дерево Яран гіркими слізьми. Сльози збігали вниз по стовбуру і застигали. І червоні ліпучі краплі досі можна побачити на корі дерев Яран. Ендрю з задоволеним виглядом струсив попіл з сигари. «Ну і чим не Адам і Єва, га?» Гаррі кивнув, визнаючи, що і справді якась подібність є. «Можливо, іноді в народах у різних куточках землі просто з'являються схожі тлумачення або фантазії? Може, це природжене записане в підсвідомості, і ми, незважаючи на всю нашу несхожість, рано чи пізно все одно приходимо до однакових відповідей?» «Дасть Бог!» – Ендрю, примружившись, вдивлявся в сигарний дим. «Дасть Бог!» Брігіта прийшла у 10 хвилин на 10, коли Гаррі вже допивав другу склянку коли. На ній було звичайне біле бавовняне плаття, руде волосся, зібране в симпатичний хвостик. «Я вже боявся, що ти не прийдеш», – сказав Гаррі. Начебто жартома, але ж він насправді цього боявся. З того самого моменту, як призначив їй зустріч. «Правда?» – вона грайливо поглянула на Гаррі. Він вирішив, що вечір обіцяє бути приємним. Вони замовили свинину під карі, курча з кешею по-китайськи і австралійського вина. «Знаєш, я досі дивуюся, як тебе занесло так далеко від Швеції». «Не варто. В Австралії живе майже 90 тисяч шведів». «Невже?» «Велика хвиля була перед Першою світовою. Потім молодь потягнулася у 80-х, коли у Швеції почали зростати безробіття». «А я гадав, що ви, шведи, не встигаєте виїхати з дому, як починаєте сумувати за рідною їжею і святами». «Все правильно, тільки це про норвежців». «Так, так. Ті норвежці, з якими я тут зустрічалася, починали нудьгувати за домівкою мало не з перших днів, а через 2-3 місяці поверталися в Норвегію до своїх в'язаних светрів». «Але Інгер була не з таких?» Бригіта посерйознішала. «Ні, Інгер була не з таких». «Чому ж вона залишилася тут, в Австралії?» «Тому ж, що і більшість із нас. Приїздиш погостювати, закохуєшся в країну, погоду, легке життя або якого-небудь хлопця. Хочеться продовжити посвідку на проживання. Скандинавки без зусиль знаходять роботу в барі, а потім розумієш, що це вже твій дім». «З тобою було приблизно те саме?» «Приблизно так». Деякий час вони їли мовчки. М'ясо було смачне і добре просмажене. «А що ти знаєш про нового бойфренда Інгер?» «Ну, одного разу він заглянув до нашого бару. Вони познайомилися в Квінсленді, думаю, на острові Фрезер. Він скидався на той тип хіпі, який, я гадала, вже зовсім вимер, але виявилось, непогано прижився в Австралії. Довге волосся, квітчастий просторий одяг, сандалі, неначе тільки на спляжу у Вудстоку». «Пляж? Але у Вудстоку немає моря, він посеред Нью-Джерсі». «Там же, здається, є озера, де купаються, наскільки я пам'ятаю». Гаррі уважно подивився на неї. Бригіта злегка зсутулилася над тарілкою. Біля перенісся збилися в зграю листовинки. Гаррі подумав, що вона дуже гарна. «Ти не можеш цього пам'ятати, ти ще надто молода». Вона розсміялася. «А ти що, старий?» «Я? Ну, на кілька днів, може, старший. Є речі, без яких у моїй роботі не обійтися. І десь усередині швидко починаєш почувати себе немічним і старим. Але я маю надію, що я ще не втратив здатності відчувати життя і себе в ньому». «А, бідолашний». Гаррі натянуто посміхнувся. «Думай, що хочеш, але я це сказав не для того, щоб викликати твоє співчуття. Хоча, звичайно, було б непогано. Просто так воно і є». Гаррі підкликав офіціанта, що саме проходив повз них, і замовив ще вина. «Щоразу, коли коперсаєшся у вбивстві, це залишає свій слід. На жаль, коперсатися доводиться не в тих мотивах, про які писала Агата Крісті, а більше в чужій брудній білизні і просто в лайні. Раніше я здавався собі таким лицарем правосуддя, але з часом все більше почуваю себе сміттярем. Зазвичай убивці – жалюгідні люди, і не так вже й важко знайти як мінімум 10 причин, чому вони такими стали. В результаті залишається одне єдине відчуття – роздратування. Через те, що вони хочуть не просто зруйнувати своє життя, але падаючи хочуть прихопити ще й інших. Це, звичайно, звучить дещо сентиментально. «Вибач, не хотіла здаватися цинічною. Я розумію, про що ти говориш», – сказала вона. Полум'я свічки між ними сахнулося від легкого вітерцю з вулиці. Бригіта заговорила про себе і свого друга, як вони 4 роки тому зібрали з Швеції свої речі і з рюкзаками за спиною прибули до Австралії. Як пішки і автобусами добиралася до Сіднея, до Кернза, ночуючи в наметах і дешевих готелях для таких от бродяг, іноді підробляючи в цих же готелях позаштатними адміністраторами і кухарями. Як вибралися до найбільшого бар'єрного рифу, як пірнали в океан, плавали бік у бік з черепахами і молотрибами, як, затамувавши подих, дивилися на стародавню скелю Айрес Рок, як на заощаджені гроші купили квиток на потяг Аделаїда Еліс Спрінгс, як у Мельбурні побували на концерті групи Crowded House і геть виснажені опинилися в сіднейському мотелі. «Дивно, як гарне часом обертається на погане». «На погане?» Бригіта зітхнула. Може, подумала, що розповіла цьому настирливому норвежцю занадто багато. «Не знаю, як пояснити. У дорозі ми, напевно, щось втратили. Те, що раніше приймали, як само собою зрозуміли. З часом ми перестали помічати, а потім забули одне одного. Просто попутники. Було добре, адже і номер на двох знімати дешевше, і в наметі удвох ночувати спокійніше. Він знайшов собі в Нузі багато німкеню, а я поїхала далі, аби зайвий раз не нагадувати про себе. Наплювати на все. Коли він приїхав у Сідней, я сказала, що зустрічаюся з одним американцем, фанатом серфінгу. Не знаю, чи повірив він, може і зрозумів, що я просто намагаюся поставити в наших стосунках крапку. У тому сіднейському мотелі ми пробували сваритися, але і це не врятувало наших стосунків. Я попросила його поїхати до Швеції і сказала, що приїду слідом. Мабуть, він уже і жданики поїв. Ми були разом 6 років. Віриш, я навіть не пам'ятаю, як він виглядає. Вірю. Бригіта знову зітхнула. Не думала, що все так вийде. Я була певна, що ми одружимося, заведемо дітей і оселимося де-небудь у передмісті Мальмі. І у нас буде дім з садком, і щоранку перед дверима лежатиме свіжа газета. А тепер? Тепер я майже забула, як звучить його голос. Або як нам було добре разом. Або як... Вона поглянула на Гаррі. Або як він з увічливості терпів моє базікання після кількох келихів вина. Весь цей час Гаррі посміхався. Пляшки вина йому, вочевидь, не вистачило. Але Бригіта це ніяк не прокоментувала. «Я не з увічливості, я з цікавості», – сказав Гаррі. «Ну, тоді розкажи що-небудь про себе, крім того, що ти працюєш в поліції». Бригіта нахилилась до нього, і Гаррі змусив себе не дивитися у викоту її сукні. Але тепер він відчув легкий запах її парфумів і жадібно втягнув його носом. «Стоп! Стоп! Тримати себе в руках! Ця сволота у Карла Лагерфельда і Крістіана Діора знають, як звести чоловіка з розуму. Запах був чарівний». «Значить так», – почав Гаррі. «У мене є старша сестра. Мати померла 5 років тому. Сам я живу в Осло. Винаймаю тейні помешкання, ледве зможу кінці з кінцями. Довгих романів у моєму житті не було, за винятком, мабуть, одного». «Правда? І зараз у тебе теж нікого немає?» «Ну, не зовсім. Так, за 2 жінки, з якими я граю в якісь дурні і безглузді ігри. Іноді я телефоную їм, іноді вони мені». Бригіта спохмурніла. «Щось не так?» – запитав Гаррі. «Не знаю, як я ставлюся до таких чоловіків. І жінок. У цьому я дещо старомодна». «Але тепер усе це, звичайно, в минулому». Гаррі підніс угору келих. «Не сказати, щоб мені сподобалися твої блискучі відповіді». Вони чокнулися. «І що ж ти насамперед цінуєш у чоловіках?» Прибравши позу мислителя, вона деякий час мовчки дивилася в порожнечу, перш ніж відповісти. «Не знаю. Мабуть, легше буде сказати, що мені в чоловіках не подобається». «То що ж, окрім блискучих відповідей?» «Мені не подобається, коли мені влаштовують перевірки». «Тебе це дуже ображає?» Бригіта посміхнулася. «Моя тобі порада, Казанова. Якщо хочеш зачарувати жінку, дай їй зрозуміти, що вона унікальна, що до неї у тебе особливе ставлення не таке, як до всіх інших. Хлопцям, які чіпляють дівчат у барах, цього не зрозуміти. Та й розпусникам на кшталт тебе теж». Гаррі розсміявся. «Кажучи, зо дві, я мав на увазі такі дві. А зо дві я сказав тому, що це звучить трохи інакше, наче б як 3. Одну недавно покинув молодий чоловік, ну, за її словами. Останнього разу вона дякувала мені за те, що я такий нештучний, а наші стосунки такі, напевно, що ні до чого не змушують. Друга – це жінка, з якою я давно вже підтримую ненав'язливі стосунки. І вона наполягає, що поза як почав їх я, то і я зобов'язаний забезпечувати її якимось мінімумом особистого життя, доки один із нас підшукає собі щось натомість». «Стривай, а з чого це я виправдовуюсь? Я звичайний хлопець і мухи не скривджу. Думаєш, я когось тут намагаюся зачарувати?» «А вже ж. Ти намагаєшся зачарувати мене. І не заперечуй». заперечувати Гаррі не став. «Гаразд, і як у мене вийшло?» Вона задумливо взяла келих, надпила з нього і відповіла. «Нормально. У всякому разі можливо. А взагалі ні. Чудово. Цілком». «Звучить як на 5 з мінусом?» «Десь так». Поряд із затокою було темно і майже безлюдно. Віяв холоднуватий вітер. На сходах оперного театру фотограф щось пояснював напрочуд огрядним нареченим. Тим, вочевидь, не подобався раз у раз переходити з місця на місце, та й не дивно з їхніми тілесами. Але нарешті ідеальний варіант було знайдено, і вони закінчили фотосесію з усмішками, сміхом і, можливо, сльозами. Гаррі і Брігіта спостерігали цю картину з балюстради. «Ось що означає з радощів, як не луснуть», – сказав Гаррі. «Чи шведською так не кажуть?» «Чому ні? Буває людина така щаслива, що і шведською можна сказати, вона як не лусне з радощів». Брігіта вийняла з волосся в шпильку і підставила обличчя вітру. «Буває», – повторила вона, але чудно. Вона стояла лицем до моря, і вітер розмаював її вогняне волосся так, що було схоже на щупальце величезної медузи. Гаррі раніше не підозрював, що медузи бувають такими гарними.